Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 31 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan alarmowy w sprawie koronawirusa z Chin. Za chwilę powiemy, co to dokładnie oznacza. Dziś oficjalne podpisanie umowy w sprawie zakupu myśliwców F-35 dla polskiej armii. To już ostatni dzwonek, by zagłosować na ulubione utwory w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował do społeczności międzynarodowej o rozwagę i spokój w związku z epidemią koronawirusa. Podczas konferencji prasowej w Genewie w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan wyjątkowy. Associated Press informuje, że powinno to oznaczać większe środki i zasoby przeznaczane na walkę z wirusem, ale jak zauważa agencja, można również skłaniać rządy do ograniczenia podróży i handlu do dotkniętych epidemią krajów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że na razie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Jak dodał, prędzej czy później na pewno taki przypadek się pojawi. Zapewnił, że służby sanitarne są na to przygotowane. Obecnie ponad 100 osób w Polsce jest objętych monitoringiem ze względu na koronawirusa z Chin. Ze strony sanepidu są aktywnie wykonywane również telefoniczne monitoringi stanu zdrowia wszystkich osób, które wróciły z miejsc, które są ryzykowne do kraju. Na razie większość pacjentów, która wróciła, jest niezarażona wirusem korona. Większość jest zdrowa, w związku z tym nie ma potrzeby ich hospitalizacji. Natomiast w sytuacji, gdy pojawiają się objawy, natychmiast taka osoba z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego jest transportowana do oddziału zakaźnego i są wykonywane wtedy badania. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach wzrosła do ponad 170. Do tej pory zdiagnozowano ponad 8 tysięcy przypadków zakażenia nowym patogenem. Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenie dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Obowiązuje do 14. Wiatr w porywach osiągnie prędkość nawet do 80 km na godzinę. Dziś w Dęblinie zostanie podpisana umowa na zakup od Stanów Zjednoczonych 32 samolotów bojowych 5. generacji F-35. W uroczystości w 4. skrzydle lotnictwa szkolnego weźmie udział zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda oraz szef MON-u Mariusz Błaszczak. Wartość umowy to ponad 4,5 miliarda dolarów. Według producenta koncernu Lockheed Martin pierwsze samoloty mają zostać przekazane polskiemu lotnictwu za 4 lata. Osoby, które to 30 listopada ubiegłego roku otrzymały z urzędu zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości we własność, mają czas do dziś włącznie, aby zgłosić zamiar wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej i skorzystać z bonifikaty. Wniosek należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta lub w przypadku Warszawy w Urzędzie Dzielnicy, wyjaśnił Filip Syrkiewicz z Ministerstwa Rozwoju. Doradzałbym, aby takie oświadczenie trafiło możliwie jak najszybciej do organu, czyli w miarę możliwości, aby zostało ono złożone osobiście w urzędzie. Z kolei osoby, które otrzymały zaświadczenie o przekształceniu po 30 listopada 2019 roku, mają ustawowo 2 miesiące na zgłoszenie w odpowiednim urzędzie chęci skorzystania z bonifikaty i wniesienia jednorazowej opłaty. Urząd w ciągu 14 dni jest zobowiązany poinformować o jej wysokości. Już 250 000 słuchaczy zagłosowało na swoje ulubione przeboje w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Listę piosenek wybranych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki można znaleźć na stronie 95.polskieradio.pl. Zagłosować można jeszcze tylko dziś. Do udziału w muzycznej zabawie zachęca dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Stelmach. Ostatnie dni są ważne, bo zazwyczaj to jest tak, że w dużych plebiscytach podczas ostatnich dni przychodzi najwięcej głosów. Myślę sobie, że taki ranking to jest bardzo dobry przegląd tego, co przyniosła nam przez 95 lat istnienia Polskiego Radia polska kultura, polska muzyka, polscy artyści. Zatem zachęcam do tego, żeby Państwo jeszcze trochę podgłówkowali, jeszcze kilka razy kliknęli na stronę 95.polskieradio.pl. Proszę tam czytać te tytuły, przesłuchiwać, wspominać i oddawać głosy. Warto, bo piosenki z największą liczbą głosów zyskają drugie życie. Zostaną na nowo zaaranżowane przez kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina oraz wykonane przez polskich artystów. Wyniki w sobotę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na wschodzie i w górach, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem od minus 2 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i 5 na zachodzie. W ciągu dnia najcieplej będzie we Wrocławiu, 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. I mamy już 5 minut po północy, dziś wyjątkowo w zastępstwie Dariusza Bugalskiego. Witam Państwa ja, Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję będzie realizowała Halina Leszczyńska, a wydawcą jej jest Wioletta Myszkowska, która też będzie od Państwa odbierała dziś telefony. No to na początek może taka piosenka na temat. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old and made us restless. It was just like a movie. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. When we were young. was just like a song when we were young. When we were young, zaśpiewała Adele. I to tak właściwie po części zdradza temat naszej dzisiejszej audycji, którą, przypomnę, mam zaszczyt poprowadzić wyjątkowo dziś, bo Dariusz Bugalski odpoczywa. A zaszczyt to tym większy, że jak pamiętam, od tej audycji wiele, wiele lat temu zaczęła się moja miłość do Trójki, więc jest mi niezmiernie miło, że mogę z Państwem spędzić ten wieczór. Zawsze mi się tak wydawało, że to niesamowite, kiedy już tak jest zupełnie ciemno, już wszyscy odpoczywają, gdzieś te codzienne troski i bieganina odchodzą w dal i kiedy już tak się powoli staje intymna atmosfera i delikatna, to można wtedy być z Państwem tak blisko. I proszę o to, żeby Państwo dzisiaj z nami zostali do godziny 2 w nocy. Już teraz podam namiary na nas. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a także oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. No i też do Państwa dyspozycji jest numer SMS 71335. A teraz może zdradzę wreszcie, jaki będzie nasz temat. Otóż trochę słoty jest na zewnątrz, chociaż zdziwiłam się, jak przed chwilą usłyszeliśmy, że 11 stopni jutro ma być na zewnątrz, no ale to też nie taka zima, może o jakiej byśmy marzyli, więc chciałabym namówić Państwa do rozmowy na temat wspomnień, takich wspomnień, które jakoś nas otulają i sprawiają, że się uśmiechamy do samych siebie, czy do kogoś bliskiego, takich wspomnień, które jakoś koją, które pozwalają nam właśnie otulić się nimi. Na pewno nie po to, żeby jakoś tymi wspomnieniami wyjątkowo długo i intensywnie żyć, bo pewnie nie o to chodzi, ale raczej o to, żeby jakoś tak się cieplej nam zrobiło trochę na duszy, po to, żebyśmy może jakoś obudzili w sobie wdzięczność za to, co już za nami i żeby to też dawało nam nadzieję na przyszłość, że jeszcze piękne chwile są przed nami. No więc zachęcam Państwa do tego, żeby do nas pisać, dzwonić i opowiadać o takich swoich wspomnieniach. Najpierw je może wywołać oczywiście, które sprawiają, że Państwo się uśmiechają. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem. I dziś zachęcam Państwa do tego, żebyśmy razem wspominali takie wspomnienia, które sprawiają, że się uśmiechamy, takie, do których się uśmiechamy. I tak też napisał do nas słuchacz albo słuchaczka na numer 71335 o takim wspomnieniu, które faktycznie i na moją twarz od razu przyniosło uśmiech. Dotyczące mojego własnego wspomnienia, też bardzo podobnego, a mianowicie słuchacz lub słuchaczka napisał: moja pierwsza podróż autostopem za granicę, pierwszy kierowca słuchał akurat Igiego Popa, a mianowicie utworu Passenger. No ja też właśnie sobie przypomniałam swoją, może nie pierwszą, ale trzecią podróż autostopem. No, ale to chyba nie jest opowieść nawet i na tę godzinę, więc już to chyba zostanie ze mną tylko ta opowieść. No nie było to zbyt... było to takie doświadczenie, które sprawiło, że już więcej nie pojechałam autostopem. Na szczęście nic złego się nie stało, ale nikomu czegoś takiego nie życzę. Państwa zachęcam do tego, żeby pisać na adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl albo też dzwonić do Violetty Myszkowskiej 22 i 7 trójek, albo właśnie też korzystać z numeru 71335. Myślę, że jestem Państwu też i ja winna takie swoje wspomnienie, do którego się uśmiecham i przyznam, że nic mi nie przychodziło do głowy aż do dziś, do godziny chyba 21, kiedy to nagle wszystko się stało jasne i pomyślałam, no tak, no przecież to jest ewidentne, ewidentne wspomnienie na temat, bo przyznam, że to się wydarzyło jakieś 10 lat temu, nawet chyba dokładnie 10 lat temu, kiedy dane mi było spotkać się z bardzo ważnym dla mnie muzykiem. Miałam tę możliwość, jak to dziennikarze często mają, że właśnie są takimi trochę osobami wybranymi, że nie tylko mogą podziwiać kogoś, kto jest na scenie, ale potem też i mogą z tą osobą porozmawiać. Oczywiście to jest rozmowa do mikrofonu, no ale te wszystkie pozostałe okoliczności, to, że jesteśmy blisko danej osoby, to, że możemy jakoś spojrzeć jej w oczy, uścisnąć dłoń, no to są to takie na pewno wartości dodane. No i to moje spotkanie było niezwykłe, bardzo na nie czekałam i zapamiętałam je na pewno na długo, ale wiadomo, jak to kurz już codzienności przykrył i to piękne skądinąd wspomnienie, aż do momentu, kiedy kilka tygodni temu przygotowywałam się do jednej z poprzednich audycji i wtedy znalazłam w swojej skrzynce mailowej list. To był list, który napisałam właśnie 10 lat temu, po tym spotkaniu, to spotkanie opisałam swojemu niewidomemu przyjacielowi. Słowo niewidomy jest to tutaj o tyle ważne, że zawsze z tym przyjacielem pisaliśmy do siebie długie listy, które były pełne takich słów, które miały właśnie pomóc coś poczuć, dotknąć, zobaczyć na swój sposób. Więc wiele było w tym liście przymiotników, wiele było o uczuciach. I ja ten list sobie przeczytałam, bardzo długi, ten, który napisałam do tego właśnie przyjaciela i miałam wtedy dwie myśli. Pierwsza to taka, jakie to niesamowite, że przydarzyło mi się coś tak niesamowicie pięknego. A druga myśl, zaraz po tej pierwszej, jak to możliwe, że zdążyłam, mimo że minęło 10 lat, o tym zapomnieć. No i tak właśnie przez potem jakiś czas, mimo codziennej właśnie bieganiny, to wspomnienie jakoś nadawało mi takiego ciepłego kolorytu i też chyba właśnie wzbudziło we mnie wdzięczność za to, co było mi dane kiedyś przeżyć i też dało pewnie nadzieję na to, że jeszcze piękne chwile, wiele takich przede mną, czy to w życiu zawodowym, czy nie. No i właśnie puenty właściwie tutaj nie ma, ale puentą niech będą też i Państwa opowieści. Myślę, że to moje wspomnienie nie jest może niczym specjalnym, ale też i dlatego Państwa zachęcam do tego, żeby o takich swoich, może na pozór niespecjalnych wspomnieniach, ale jednak ważnych dla Państwa opowiedzieć. nam, innym słuchaczom, którym może też jakoś cieplej zrobi się na sercu. Przypomnę adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl, numer telefonu 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o wspomnieniach, do których się uśmiechamy. I dziękuję za pierwszy mail panu Karolowi, który napisał, że uśmiecha się do wspomnienia sprzed kilku miesięcy. Był koniec sierpnia, piękna słoneczna pogoda. Siedzieliśmy z dziewczyną w jednej z kawiarni na zamojskim rynku. Rozmawialiśmy i żartowaliśmy. Nagle na naszych twarzach zarysowała się wymowna powaga. Świadomość, że między nami dzieje się coś ważnego. Od tego czasu minęło 5 miesięcy. Jesteśmy razem, świadomi, że miłość to przede wszystkim praca nad sobą i związkiem. W trudniejszych chwilach chętnie wracam do tego wspomnienia. Dziękuję bardzo, panie Karolu, za to ciepłe wspomnienie. I gratuluję go. Gratuluję, że pan właśnie takie ma na te zimne, chłodne, deszczowe, zimowe dni. Państwa też proszę o wspomnienia. Widzę, że już powoli płyną. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Numer SMS 71335, a numer telefonu doskonale państwu znany 22 i 7 trójek. Bruce Springsteen i Glory Days. We just sit around talking about the old times. Glory Days. Śpiewa właśnie Bruce Springsteen i ja mam takie wrażenie, że ja mam związane z Bruce'em Springsteenem takie wspomnienie, ale z przyszłości. Bo bardzo marzyłam sobie zawsze o tym, żeby pojechać gdzieś w bezkres Stanów Zjednoczonych i jechać sobie taką długą ulicą albo właściwie drogą i wtedy z głośników mógłby lecieć Bruce Springsteen. Często mam taki obraz przed oczami, ale niestety na razie jest tylko w mojej głowie. Może to nierealne i niebyłe wspomnienie kiedyś będzie takim prawdziwym. Państwa też do nas piszą, bardzo za to dziękuję. Napisał na przykład pan Andrzej z Krakowa, że niedawno w otchłani internetu odnalazłem piosenkę, która zaczynała program Tik-Tak o tytule Pan Tik-Tak. Od razu wróciły wspomnienia z beztroskiego dzieciństwa, kiedy to beztrosko wychodziło się z kolegami pobiegać po okolicy, pograć w gałę, kapsle, berka lub przynajmniej chowanego, czy też porozmawiać o naszych chłopięcych sprawach. Przypomnieli się koledzy ze szkoły, których od lat nie spotkałem. To były piękne czasy, kiedy można było tak beztrosko oddać się zabawie. Od razu pojawił się uśmiech na mojej twarzy. Gdybym mógł się jeszcze raz cofnąć do dzieciństwa, to chętnie bym skorzystał. Napisał pan Andrzej, za co bardzo dziękuję. I czekam też na państwa wspomnienia. Pressed between the pages of my mind, memories sweetened through the ages just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweetened through the ages just like wine. Memories, memories, sweet memories, memories. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elvis Presley śpiewał o Holding Hands, o Quiet Nights and Gentle Days with You, Laughing Eyes, Memories Pressed Between the Pages of My Mind, Memories Sweetened Through the Ages Just Like Wine, Quiet Though Came Floating Down and Settled Softly to the Ground, Like Golden Autumn Leaves Around My Feet. Pięknie to zaśpiewał. Piękne słowa i właśnie takie wspomnienie jak Golden Autumn Leaves. Na takie wspomnienia czekam od Państwa. 22 i 7 trójek, agnieszka.furtak@polskieradio.pl, no i numer SMS 71335. I got my first row six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should have known you never get by. But when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in. Summer of 69 i Bryan Adams. Dziś jak tak w spokoju założyłam słuchawki tu w Trójce i posłuchałam tej piosenki, to pomyślałam, jakżeż ona jest niesamowicie piękna. I tak jak przed chwilą powiedziała Wioletta Myszkowska poza anteną, że z koncertami to też wiąże się mnóstwo takich wspomnień, które wywołują uśmiech na naszych twarzach. Państwo pewnie też takie wspomnienia mają. Ja gdybym miała jakieś ostatnie wspomnienie związane z koncertem sobie przywołać, to takie, kiedy to ostatnio w Warszawie, to było już parę lat temu, był zespół Florence and the Machine i Bardzo go lubię, przyznam, i bardzo zależało mi na tym, żeby być na tym koncercie, ale wtedy moje dzieci były tak maleńkie, że wieczór bez mamy wydawał się być no nierealny. Ale chodziłam taka smutna, wiedząc, że będę mogła tylko pomarzyć i być myślami z tymi wszystkimi, którzy są na koncercie, ale jednak na pewno nie ciałem, aż tu nagle jeszcze chyba zostało 20 minut do koncertu i mój mąż nagle przyszedł i poważnym głosem oznajmił: jedź. No powiem Państwu, że nie pamiętam, żebym szybciej kiedyś dokądkolwiek jechała. Na szczęście oczywiście różne mamy powody, żeby gdzieś się spieszyć. Ten był na pewno bardzo miły i tak też stało się faktem. To, o czym tak bardzo marzyłam. Ale zadzwonił też do nas pan Wojciech, żeby opowiedzieć o swoim wspomnieniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Pozdrawiam Trójkę. My również pana pozdrawiamy. Byłem wtedy młodym człowiekiem, miałem 25 lat. Przede mną ślub za parę dni. Miałem stawać, no i stanąłem na ślubnym kowiercu. No i rzuciły mnie losy do Katowic. Kierowca. Pojechałem na ulicy bodajże 3 czy 1 maja, należało załatwić kwit na ten załadunek, a potem do Gliwic na ulicę Pszczyńską pojechać po stał. No i pobłądziłem, to znaczy nie znałem Katowic. Pytałem młodego człowieka idącego ulicą, czy wie, jak tam zajechać. Ochoczo usiadł do kabiny, pokazał mi to miejsce, ale już było na tyle późno, że nic tego dnia nie załatwiłem. No i pytam tego pana, czy tutaj jest jakaś restauracja, czy wie, gdzie można zjeść obiad. To były czasy, kiedy niewiele się zjadło w restauracji, dominowało jajko w najróżniejszej postaci. A on mówi, że ma takie tam znajomości troszeczkę i zaprosi mnie i zjemy dobry obiad. No i w trakcie jedzenia tego obiadu on tam opowiadał różne rzeczy ze swoich tych, ale zawodowych nie. I raptem mówi, czy dla mnie coś znaczy, że jem obiad z Henrykiem Średnickim. No wiele, no to był utytułowany już wtedy bokser, wielokrotny reprezentant Polski. No ale nie, żeby tam się jakoś tam szczycił ten, tylko tak po prostu, żebym wiedział. No i zjedliśmy ten obiad, pożegnaliśmy się i w trakcie, żeśmy rozmawiali o tym moim ślubie, to mówi, to tobie nawet kawalerskiego nikt nie zrobi. No my widzisz, taki los kierowcy, przyjadę, to będzie już czas prawie tego, iść do ślubu. No i tak żeśmy się rozstali. I idąc ulicą, miałem zamiar pochodzić, pozwiedzać Katowice. Podchodząc, jak dziś pamiętam, po stronie Cienia szedłem, bo to był dosyć upalny dzień, szedłem po stronie, gdzie był cień na ulicy. Podchodząc, dwie dziewczyny, on musiał opisać mnie. Miałem na szyi łańcuszek z krzyżykiem takim czarnym, specyficznym, innym. No i jedna podchodzi, czy może. Rozpięła mi jeden guzik, drugi, trzeci, zobaczyła ten krzyżyk. Chodź z nami, nie będziesz żałował. No i poszedłem. Przemyciłem, nie wiem, czy to był jakiś kufiec pracy, czy jakiś hotel, co to było. W każdym razie zostałem tam do rana. No i rano mi powiedziały, że to prezent od Henryka Średnickiego. To tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu, za pana wspomnienie. I państwa też zachęcam do tego, żeby do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek. Napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Jest też do państwa dyspozycji numer SMS 71335. Of my mind pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Barbra Streisand z 1973 roku zaśpiewała dla nas, a pani Kamila napisała: mam wiele takich ciepłych wspomnień, lubię zbierać te drobne, niezwykłe chwile, przeglądam je czasem niczym zdjęcia w albumie. Jedne wspomnienia są związane z moim dzieciństwem, niektóre z pewnymi muzycznymi utworami, a jeszcze inne z mężem lub dzieciakami. I właśnie ostatnio, słysząc radosny śmiech naszych skarbów, przypomniałam sobie jedno z cieplejszych wspomnień. To te momenty, gdy wtulone w moje ramiona dzieciaki zasypiały z błogim spokojem na buziach, pełne i pewne miłości oraz bezpieczeństwa. Te wspomnienia zawsze ogrzewają moje serce, napełniając je niesamowitym szczęściem. Podzieliła się z nami takim wspomnieniem pani Kamila i życzy wszystkim cudownej nocy. Bardzo pani Kamilo dziękuję i proszę państwa też o państwa wspomnienia. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, 71335, a także numer telefonu 22 i 7 trójek. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Daria Zawiałow. Jeszcze w zielone gramy. Dziękuję bardzo za Państwa wspomnienia. Napisała też do nas słuchaczka, że każde wspomnienie, przy którym wewnętrznie odżywam, to uświadomienie sobie momentu, w którym pozwoliłam sobie czuć. Czuć świat dookoła i zachwycić się bogactwem kolorów, kształtów, zapachów i piękna, ale też emocji dzielonych z innymi. Mam przed oczami taką mozaikę wspomnień. Myśl o ciepłym słońcu w Barcelonie, gdy z góry patrzyłam na panoramę miasta otoczona aromatycznymi krzewami. To też zauważenie bogactwa setek czerwonych owoców na osiedlowym drzewie na tle jaskrawo-błękitnego nieba w mroźny listopadowy dzień. Czy też radość z radości mojego brata, który przezwyciężył przeciwności losu, choć był tak blisko poddania się. Ilekroć przypomnę sobie o bogactwie otaczającej mnie rzeczywistości, ożywam wewnętrznie. Bardzo Pani dziękuję za to wspomnienie. Napisał też do nas słuchacz, tak krótko, bo to w SMS-ie, nawet nie wiem, też się nie podpisał, ogłoszenie w gazecie i spotkanie. Nic wtedy z tego nie wyszło, ale jakiś czas później niesamowita historia. Jesteśmy razem. To takie krótkie, ale jakie pełne treści wspomnienie. Za te wszystkie Państwu bardzo dziękuję i bardzo proszę o